Gairebé 5 minuts els que passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 12 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimarts, dia 12 d'abril de 2011, quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí. I ho fem amb una notícia que recullen avui els diaris, i és que es constitueix una assemblea per impulsar una consulta d'independència vinculant. La Coordinadora Nacional de Consultes sobre la Independència de Catalunya, organitzadora dels 553 referèndums en municipis catalans, es constituirà a partir del 30 d'abril en l'Assemblea Nacional Catalana amb l'objectiu d'impulsar una consulta vinculant. El govern va assegurar ahir que el referèndum de Barcelona reforça la seva reivindicació d'un nou pacte fiscal. Per l'alcalde Jordi Hereu, la consulta sobiranista generarà frustració. Per la seva banda, Convergència i Unió qualifica d'èxit el referèndum independentista. Iniciativa per Catalunya Verds demana a l'Estat que prengui nota. Esquerra Republicana destaca que estem en un punt de no retorn, i per la seva banda, el Partit Popular de Catalunya, en canvi, recorda que el 82% de barcelonins no va votar. Els tres diputats de Solidaritat Catalana van demanar ahir que una llei d'independència acampats davant del Parlament després que un operatiu de la Guàrdia Urbana desallotgés el mig centenar de manifestants que els acompanyava. Doncs amb aquesta notícia de la creació de l'Assemblea Nacional Catalana amb l'objectiu d'impulsar una consulta sobre la independència vinculant, és a dir, amb caràcter legal, encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la que tindrem ara de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem imperdible. La Vanessa Leiva ens portarà la música lliure. Tindrem propostes per fer activitats gratuïtes a l'agenda de Barcelona de Franc amb el Marc Mauri. I acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas al Tots Som Hamlet. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes, recordant-te que tenim a la teva disposició el correu electrònic líniesobertes@idicom.net per tot allò que ens vulguis comunicar. I, per cert, ahir ho vam dir, però se'ns va acabar el temps. Vam tenir els dos dels actors del show Tratamiento de Show, que s'està fent al Llantiol els dimecres. Si voleu entrades, envieu-nos un e-mail a líniesobertes@idicom.net i tindreu una entrada doble per anar-hi gratuïta. Salutacions de qui us parla, el vostre amic David Morales. Estàs interessat en conèixer la vida de les mascotes? Els dimarts, d'11 a 12, parlem de mascotes i animals de companyia a RKB, dirigit i presentat per Montse Planes. Els millors especialistes t'endinsaran i t'orientaran en el món dels animals a casa. Animals de companyia, dimarts, d'11 a 12 del migdia, amb Montse Planes. No t'ho perdis. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Ja la tenim aquí preparada amb el guió a la mà per llegir-nos què és el que va passar en un dia com avui, en un 12 d'abril del 1955. La vacuna contra la poliomielitis. En aquesta data es va informar que la vacuna Salk contra la poliomielitis resultava eficaç en un 80% dels casos. La primera vacuna contra la poliomielitis, amb resultats positius, va ser desenvolupada en 1952 per Jonas Salk, a la Universitat de Pittsburgh. Un cop autoritzada la seva aplicació, es va iniciar campanyes de vacunació per infants. La vacuna Salk es va utilitzar en la prova anomenada Francis Field Trial. Aquest assaig va ser l'experiment mèdic més gran de la història i els resultats van determinar l'eficàcia de la vacuna. El nombre anual de casos de polio havia baixat fins a 5.600 l'any 1957. Continuem viatjant en el temps fins al 12 d'abril del 1204. Les tropes croades del dux de Venècia conquereixen Constantinople, capital de l'imperi bizantí, durant la Quarta Croada. 1229. Signada una pau a París, en virtut de la qual Jaume I, conqueridor, renuncia a l'annexió del Llenguadoc a favor de França. Va passar un dia com avui del 1375. Pere III de Catalunya-Aragó i Enric II de Castella signen a Almazán un tractat pel qual el monarca català renuncia a la reivindicació dels diversos territoris fronterers amb els dos regnes. 1950. El príncep Rainier III ocupa el tron de Mònaco. I per últim va passar un dia com avui del 1961. El cosmonauta soviètic Yuri Gagarin és el primer home a fer una òrbita completa a la Terra. Arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Avui acompleix anys la nedadora Gemma Mengual i fa concretament 34 anys. Montserrat Caballé, la soprano, avui acompleix 78 anys. Tom Clancy, escriptor, 64. Alan Ayckbourn, dramaturg, avui acompleix 72. 61 anys fa el cantant David Cassidy. El pilot Carlos Sainz també fa anys i avui fa 49. Finalment felicitem a l'actriu Claire Danes, que avui acompleix 32 anys. Doncs els felicitem i demà t'esperem amb més Angie. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Fins demà. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi. La manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle. Busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem! Comencem l'imperdible, aquesta secció que dediquem als diferents imperdibles que trobem al cinema, a la televisió, a la música, a internet i aquelles històries secretes que són autèntics imperdibles. Avui l'imperdible dedicat a ocellets, ocellots, ocells de diferents tipus. I és que comencem aquest imperdible d'avui parlant d'una pel·lícula. Avui anem cap al món del cinema, cap al gènere d'animació. I és que el cap de setmana passat es va estrenar la pel·lícula Rio, un autèntic imperdible de cara a aquesta Setmana Santa. Parlem de Rio, una pel·lícula nord-americana d'animació que es va estrenar tot just el passat 8 d'abril i que ens porta el Carlos Saldaña. En aquesta pel·lícula, Blue és un guacamai domesticat que mai va aprendre a volar i que gaudeix d'una còmoda vida al costat de la seva propietària i amiga, Linda. Tot això a la petita ciutat de Moose Lake, a Minnesota. Blue i Linda creuen que ell és l'últim de la seva espècie. Però quan s'assabenten de l'existència d'un altre guacamai que viu a Rio de Janeiro, dirigeixen els seus passos cap a tan llunyana i exòtica terra a la trobada de Perla, la homòloga femenina de Blue. No gaire després de la seva arribada, Blue i Perla són segrestats per un grup de maldestres contrabandistes d'animals. Blue fuig amb l'ajuda de l'espavilada Perla i la d'un grup de bromistes i divertits, podríem dir-ho així. Divertits ocells de la ciutat. Ara, al costat dels seus nous amics, en Blue haurà de trobar el valor per aprendre a volar, deixar plantat els segrestadors que els trepitgen els talons i tornar al costat de Linda, la millor amiga que mai hagi tingut un ocell. L'argument es desenvolupa enmig d'una selva de ric colorit, un paradís de platja, una metròpoli tan enorme com descontrolada i la celebració en què culminen totes les celebracions, més coneguda com el Carnaval de Rio de Janeiro. La pel·lícula Rio és un imperdible que ha dirigit Carlos Saldaña. Ja té experiència en el cinema d'animació. Aquest home de Rio de Janeiro ha participat en l'Edat de Gel, de l'any 2002, a la pel·lícula Robots, de 2004, Ice Age 2, el desglàs, del 2006, i Ice Age 3, l'origen dels dinosaures, el 2009. Al costat de Chris Wedge va aconseguir un Oscar pel seu curt Bunny, el 1998, i van inventar un revolucionari programa informàtic anomenat Radiositat i van crear la seva pròpia companyia d'efectes especials, una companyia que es diu Blue Sky, amb la qual van treballar a la pel·lícula Alien Resurrection o l'apartament de Joe, així com en publicitat. Va deixar la seva ciutat natal el 1991 per seguir el seu instint artístic i la seva passió pel món de l'animació. Format en Ciències de la Informació, va assistir al programa MFA de la School of Visual Art de Nova York, on es va graduar després de realitzar els curs The Adventures of Corky, The Corkscrew i Time for Love. Com a curiositats de la pel·lícula Rio, dic que Carlos Saldaña, el director, volia escriure-li una carta d'amor a la seva ciutat natal de Rio, servint-se d'un relat sobre un ocell maldestre i domesticadíssim que emprèn l'aventura de la seva vida en un meravellós món. Ha explicat en Carlos Saldaña que s'ha passat anys treballant a les pel·lícules L'edat de gel i que va gaudir horrors en aquest món de l'animació convivint amb tan meravellosos personatges. Segons l'autor, Rio és una odissea encara més personal. El productor de la pel·lícula diu que la passió de Carlos Saldaña pel projecte i per dur un món que havia visualitzat era contagiosa, que aquesta passió va ser el començament de tot el que apareix a la pantalla. La banda sonora compta amb autèntiques estrelles musicals encapçalades per Will.i.am, de Black Eyed Peas, Jamie Foxx, Bebel Gilberto, autor de la música que sentim de fons, o Tayo Cruz, entre d'altres. I Tayo Cruz és autor d'aquest tema que podem sentir. Un tema justament de la pel·lícula Rio, Telling the World. Compta també amb la música d'Esther Dean, de Sidney Garrett, de Jimmy Clement i del famós percussionista brasiler Carlinhos Brown, juntament amb el compositor cinematogràfic John Powell, tots els quals actuen sota la direcció de la llegenda musical brasilera i productor musical executiu de la pel·lícula, Sergio Mendes. Des del punt de vista musical, aquesta pel·lícula és una altra imperdible. Crear el món màgic de la pel·lícula i dels seus personatges va plantejar innombrables reptes pels equips científics, d'animadors, d'artistes, de modeladors, de constructors d'aparells, de 3D i d'efectes especials de Blue Sky Studios. La representació dels alats protagonistes i la creació de les seves actuacions va ser el centre d'atenció clau. Diuen que volien crear complicades actuacions per Blue, Perla, Nico, Pedro, Rafael i els altres ocells. Durant les primeres etapes de la producció, alguns dels realitzadors van visitar el mundialment famós Zoo del Bronx, on van observar el moviment dels ocells, com utilitzaven les seves plomes i com tornaven els seus caps, com giraven els seus caps. En resum, totes les peculiaritats que fan que les aus siguin aus. Aquest és el segon llargmetratge en 3D de la productora Blue Sky Studios, després d'Ice Age 3, l'origen dels dinosaures, de l'any 2009. I encara que els realitzadors recorden que un argument i uns personatges han de sostenir-se per si mateixos en dues i en tres dimensions, una experiència més rica i més envoltant espera els que vegin la pel·lícula en una sala dotada de 3D. Amb aquesta pel·lícula, l'equip d'estereoscòpia de Blue Sky va introduir els procediments del 3D en tot el projecte de la producció, incloses les primeres etapes de l'animació, i va mantenir les imatges estratificades al llarg de tota la pel·lícula. El supervisor d'Estereoscòpia, Jamie Wilkinson, diu que a Rio el 3D forma part del teixit del relat. També ha dit que el públic podrà experimentar una major part de l'acció i l'emoció. I és que han ampliat veritablement les qualitats de la profunditat de camp i l'embolcall. Doncs aquestes són algunes de les peculiaritats d'aquesta pel·lícula, aquest imperdible de l'animació. Rio, aquesta pel·lícula que podem veure als cinemes. I què tal si anem ara a l'imperdible d'internet? L'imperdible d'internet. Doncs en aquest imperdible d'internet no ens allunyem de les aus. I és que, ja que estem parlant d'ocells, una pàgina web que és un autèntic imperdible pels aficionats de l'ornitologia és www.pajaricos.es. Un recull de les aus d'Espanya, organitzats amb fitxes pel seu nom comú i pel nom científic, amb una completa informació que inclou la descripció de l'animal, així com, atenció, enregistraments dels seus cants. També hi ha informació sobre casetes, ocells anellats i galeries fotogràfiques dels aficionats. Un autèntic imperdible d'internet per a aquells que us agradi el món de l'ornitologia. I si parlem d'internet, d'imperdibles d'internet relacionats amb aus, no pot faltar un altre, l'Institut Català d'Ornitologia. A www.ornitologia.org, l'Institut Català d'Ornitologia, que és una entitat sense ànim de lucre, i que des de la seva creació l'any 1975 s'ha dedicat a estudiar la biologia i la migració dels ocells mitjançant l'anellament científic. L'Institut Català d'Ornitologia també ha esdevingut en els darrers anys el centre de referència a Catalunya pel que fa al desenvolupament de programes de recerca aplicats al seguiment i avaluació de l'estat de conservació de l'avifauna. Podem trobar-hi al seu web tot tipus d'informació sobre anellament i monitoratge de les aus de les nostres terres, amb un complet catàleg que val la pena visitar. www.ornitologia.org. I ara què tal si anem a les històries secretes amb una altra història relacionada amb el món de les aus? Wow, les històries secretes. Doncs gairebé podríem començar aquesta història secreta amb aquesta música que tenim de fons, perquè el títol de la història fa por. Charlie, un loro immortal. Però no, tranquils, eh? Tranquils, que ara explicarem que no sona, no és tan enigmàtic com sona el títol. El gener del 2004, un diari britànic va publicar en exclusiva la notícia que un suposat lloro, el lloro de Churchill, deien, en Charlie, continuava viu. Imagineu-vos. Parlem de Churchill, eh? El estadista britànic. L'au que va acompanyar el polític anglès durant les durant els turbulents anys de la Segona Guerra Mundial estava a càrrec de Peter Oram, el propietari d'una clínica veterinària situada a Reigate, al sud-est de la Gran Bretanya. El rotatiu assegurava que s'havia posat tras la pista de l'animal per descobrir on es trobava i que aquestes pesquises havien donat el seu fruit. Però quan els periodistes van anar-hi al lloc on hi havia el lloro, es van trobar una petita decepció, donat que no va pronunciar ni una sola paraula durant tot el dia. Tots esperaven que digués, en veu alta, els insults obscens adreçats cap a Hitler. Sempre, segons el propietari, apresos durant la Segona Guerra Mundial. L'administradora de la clínica, Sylvia Mertin, va explicar a la premsa que el lloro tenia 104 anys i que ja era difícil arrencar-li cap paraula, tot i que de vegades emetia un bon dia o un fins aviat. Segons la criadora, Charlie estava en bona forma física i quan escoltava música es posava a ballar, curiosament. Tot i que el seu nom era Charlie, en realitat es tractava d'un lloro femella. El fet d'arribar als 104 anys és una cosa molt difícil en un lloro, però no impossible. Els periodistes van buscar el testimoni de Steve Nichols, el fundador del Santuari Nacional Britànic per Aus, que va afirmar que els lloros acostumen a viure uns 40 anys, però existeixen documents que proven que alguns poden arribar a sobrepassar el segle d'existència. No obstant, fins aquell moment, el rècord de l'au més longeva, a la Gran Bretanya, estava en poder d'una cacatua que havia viscut 80 anys. El sogre d'Oram era qui havia venut el lloro a Churchill l'any 1937. Suposadament, el premier britànic no parava d'insultar el Tercer Reich i a Hitler en presència del lloro, motiu pel qual el lloro va aprendre a reproduir aquests insults amb el mateix accent que el seu amo. Quan algú anava a presència de Churchill, el lloro deixava anar uns quants exabruptes adreçats cap al Führer a manera de salutació. L'any 1965, a la mort del gran estadista britànic, la família Churchill va entregar de nou l'animal al sogre d'Oram perquè el cuidés. L'au va passar de mans en mans i va arribar a mans de Peter Oram, que llavors regentava una botiga de mascotes. Sembla que, com que ella anava, com molts altres nens, i Oram va optar per emportar-se el lloro cap a casa, donat que volia evitar que els nens escoltessin les seves paraules malsonants, que, bé, no eren de... no eren paraules que haguessin de sentir els nens petits. Aquesta era la versió del diari anglès, amb la qual aconseguien apuntar-se un punt en la desenfrenada carrera dels diferents diaris britànics per obtenir espectaculars exclusives. A partir d'aquí, la notícia es va donar com a certa a tots els mitjans de comunicació. El que no va tenir tanta difusió van ser les declaracions que una filla de Churchill, Mary Soames, va fer pocs dies més tard, en les quals posava en dubte tota la història. Segons ella, el seu pare mai no havia tingut un lloro com Charlie, amb les plomes de vistosos colors, sinó un de color gris de gabó, anomenat Polly, que realment sí que va viure amb ells a la casa que tenien a Chartwell, al sud de Londres. A més, aquest lloro tan sols el van tenir durant 3 anys. El van vendre poc després de començar la guerra, quan van haver de traslladar-se a la capital britànica. Per si els dubtes que hi havia a l'entorn eren pocs, doncs l'autèntica identitat del lloro en qüestió, doncs Mary va dir en aquestes declaracions que tampoc no era gaire clar el fet que el Lau aprengués paraules malsonants de boca del seu pare, ni que estiguessin adreçades cap a Hitler. Va dir que la idea que durant la guerra es consagra temps a ensenyar males paraules a un lloro no és ni tan sols digna de ser comentada. Així ho va afirmar amb rotunditat, guardant la memòria del gran estadista britànic, la seva filla, Mary Churchill. Doncs aquesta és una de les històries secretes que hem volgut recuperar avui, en un imperdible, completament relacionat tot amb el món de les aus. que ve, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. I en aquest dimarts no podia faltar la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia. Què tal? Estava mirant ara que jo aquesta setmana et porto, bueno, aquesta setmana i aquest mes, com a conseqüència, et porto aquí la ONU, eh? Et porto una nacionalitat cada dia. Una nacionalitat? Ah, mira, està sí. Xulo això. Sí, sí. Ahir et vaig portar una noia de Canadà. Sí. Avui et porto un grup d'Itàlia. Sí. Demà et portaré un grup de França. Sí. A veure què més. Dijous et portaré uns polonesos, que també portem moltes coses d'aquestes. I divendres una noia russa. Escolta. Imagina't, eh? Més variat impossible. Sí, sí, sí, sí. Està guai, eh? Està molt bé, això. Jo crec que no havíem posat mai encara música de cap polonès ni de cap rus al programa. No. No, doncs mira, i a més són variades, perquè sí, els polonesos sí, sí. Tenen també un estilillo propi i la russa és més aviat així dents, que tampoc t'havia portat una cosa dents. Ah, mira, molt bé. Clar, dic, pel divendres us portaré marxeta. No? Una mica estil aquest dents rus que ens arriba des d'Eurovisió, de vegades. Sí, el que passa és que aquesta noia, bueno, ja divendres ja t'ho explicaré, però bueno, és una crac, eh? No? Ah. Jo crec que es coneix pel dents, però després si escoltes el disc ja de tot. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, ja en parlarem d'aquesta. Perfecte. Avui parlem de Psych Ocean. Psych Ocean. Sí, sí, sí, ja, Psycho Ocean, bueno, no, a l'oceano psicòtico. Sí. Bueno. Sí, sí, i ells provenen de Catània, de Sicília, i llancen el seu primer àlbum debut, que es diu Embryonal Confinement, a l'octubre de 2007. Atenció, te'n recordes el mes passat que et portava el Ghost Coen, o el Coen's Ghost, te'n recordes? Sí, aquell senyor tan peculiar. Sí, era una mica com el grup, una mica depriment de la setmana, doncs sí. Aquesta vegada tenim a Psycho Ocean. Perquè ells, mira, tenen un disc que parla de la feina de l'home contemporani condemnat a portar una vida dins una presó de llibertat i democràcia segons patrons socials i rutines sufocants. Com t'has quedat? Ah, espera't que ho estic païnt encara, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, està clar que tenen unes referències explícites cap a treballs d'Orwell, Palahniuk i Chomsky. És una mica filosòfic tot plegat. Sí, eh? Sí, sí. De fet, van treure una cançó que es deia Overtones i va ser inclòs en un àlbum que es deia Neurosons Volume 1, Stones from the Sky, Pedres des del cel, sí. Tot és molt així. I a partir d'aquesta cançó que van incloure, doncs es veu que van tenir molt d'èxit, van guanyar tota una sèrie de concursos i de festivals, i a partir d'aquí doncs es van plantejar ja realment fer un disc complet i d'ells mateixos, no? Sí. Aquí va sortir el seu primer àlbum de llarga durada, que es deia Luminescence. És com la il·luminació, no? Sí. Bueno, les lletres... Això fa gràcia, aquest grup fa gràcia. Sí, sí. Les lletres parlen... T'ho vaig llegir el que posen, perquè és molt graciós. Les lletres parlen de l'alienació de la vida moderna, les xarxes socials com a generadores de comunicació, l'etern conflicte entre l'home i la natura, d'aquella evolució espiritual de la qual ens parlaven Marcuse, Nietzsche, Borges o Saramago. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són profuns. Són profuns, aquests homes sí que tenen, bueno, transmeten una sèrie d'ideologia molt graciosa i fins i tot el disc que es va publicar com a lliure descàrrega tenia la possibilitat d'adquirir el CD físic, vale? Mm-hmm. Amb el CD físic hi havia, doncs, lo típic, no? Les lletres, el disseny de la coberta i la contracoberta, que eren treballs de Tobias Rabà, que es veu, bueno, no sé si el coneixes, però és un artista que fa tots els seus quadres i els seus paisatges a partir de números. Ah, no, maco, eh? No ho coneixia, no? Són macos. Doncs aquí també incluïen un CD buit. Ah! Vale, que dius, molt bé, no? Doncs es veu que el CD 8 simbolitzava la distinció entre la mera essència, que és la música, i el mer contenidor, el compact disc. O sigui que són, realment són un grup de música, però són una espècie d'artistes, filòsofs i, bueno, una mica de tot, no? Curiós. Si voleu més informació de la web, doncs molt fàcil, psychocean.org. I avui anem a escoltar la cançó que es diu Embryonal Confinement. Doncs amb aquest tema ens quedem. Fins demà, Vanessa. Fins demà. Adéu. Deepest dreams, caves of blue, melted with gasoline, skyscrapers of blue, psychic infection, bend our age of fools. RKB 106.9 FM. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Bon dia, Marc. David, què tal? Com anem? Molt bé, i tu? Doncs bé, bé, bé. Dimarts. Avui cansats una mica, eh? Cansats una mica, bé. És que ahir teníem moltes propostes, moltes coses per fer. Sí, no és bo això de tants llocs, eh? De sortir de la feina. Doncs avui tenim uns quants més, eh? Doncs sí, uns quants més. I si vols comencem parlant d'un seminari que tindrem avui, que s'anomena Corpografies 3, sexualitats possibles, desitjos diferents. Serà el Centre Cívic Pati Llimona a les 6 de la tarda. El Centre Cívic Pati Llimona queda al carrer de Regomir número 3. I això està tocant a Plaça Sant Jaume. I tenim més propostes. Més cosetes, sí. Una xerrada-concert. Broadway, història del teatre musical. Serà a la Biblioteca Mengerel a les 7 de la tarda. Aquest li agradarà molta gent, eh? El teatre musical li agrada molta gent. I és una bona proposta per aquesta tarda a la Biblioteca Mengerel a l'avinguda del Bogatell número 17. Sí, allà a la zona de Ciutadella. I més cosetes, una presentació d'un estudi. Fons d'inversió socialment responsables. Serà a la Casa Orlandai a les 7 de la tarda. De fet, és una aposta que cada vegada hi ha més gent que fa. No només treure en profit econòmic dels fons d'inversió, sinó sí, que, a més, siguin socialment responsables. A més, tenim una banca ètica, fins i tot, ara. Sí, sí, sí, exacte. Doncs això serà... propostes. Molt bé, la veritat, és maco. Aquesta tarda, a la Casa Orlandai, com ens deia el Marc, al carrer de Jaume Piquet, número 23. Això és a la zona de Sarrià, per qui no ho sàpiga. I proposta musical del dia. Pop-rock amb el grup Second. Serà a la FNAC de Diagonal Mar a les 7 de la tarda. Doncs ja sabeu, a la FNAC de Diagonal Mar, allà al costat del fòrum, aquesta proposta musical per aquesta tarda. I una altra proposta musical, en aquest cas Músiques del Món, Jam Session de Club. Serà al Centre Cívic Parc Sandaro a les 7 i mitja. El Centre Cívic Parc Sandaro, que queda al carrer de Buenaventura Muñoz, número 21. Això ho tenim molt a prop d'Arc de Triomf. Va, Marc, quina tries avui, tu? Doncs mira, jo crec que em quedo amb la de Broadway, la història del teatre musical, que tindrem xerrada i concert. Anava a dir-la jo, ara. Doncs va, trio una altra. Doncs podem anar-hi junts. Fons d'inversió socialment responsables. També interessant, aquesta. Interessant. Bueno, com totes les que dic jo sempre. I tant. Que tinguis un bon dia, Marc. Igualment, David. Fins demà. Adéu. Jorge Lorenzo dona suport a la cursa del Cort Inglés. Hola, soy Jorge Lorenzo y el 3 de... Anem al cine a veure Rio? I tant, tia. Però aquesta pel·li l'hem de veure als Full HD del Centre Esplau. Per què aquests cinemes i no els de sempre? No estàs al dia. Aquests cines són una canya. Si una pel·li és Full HD, com Rio, en aquesta sala no la veus, la vius. Són els millors cines del país. Molt bé, nen. Convençuda. Ja compro ja les entrades. Com es diu la web? Com vols que es digui? Elsmillorscines.com. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Un minutet per 9:15 del matí. I ja tenim aquí a la nostra Hamleta preferida. Sí, sí, efectivament. Ofèlia. Aquí estic. Ah, millor. Ofèlia. Millor, tot i que al final és tràgic, És veritat. Cuidado. És veritat. Sí, sí, sí. Canviem. Ja ho buscarem, Ja buscarem un símil. Què tal? Clara Mas, bon dia. Bon dia a tothom. Avui tenim una secció com la de setmana passada plena de notícies, Ah, molt bé. Sí, sí, sí. Avui us hem de donar notícies sobre el món del teatre, coses bones. Coses bones? Sí, sí. Ah, molt bé. Notícies que heu de saber, que us interessarà saber si sou amants del teatre, però que també heu de saber si sou uns autèntics Hamlets. I tant! Perquè per ser un verdader Hamlet t'has d'estar al corrent de tot. Sí. Per tant, comencem amb una bona notícia, com dèiem, que és, mira, l'obertura d'un nou teatre a Catalunya. Un altre? Sí, i no serà perquè no n'haguem donat de notícies d'aquestes des que hem començat la temporada, Cada teatre n'hem inaugurat una muntanya des d'aquesta secció. Des de la sala Atrium, aquí a Barcelona, la sala Flyhard a l'Hospitalet, la sala Porta 4, a Gràcia. Sí. I, per què no, també la reobertura del Teatre Lliure, també a Gràcia. També. Que ha estat una nova sala per la ciutat. Aquesta vegada... l'obertura d'un nou teatre, però ens porta ja no a Barcelona, sinó a Terrassa, que també Terrassa. Hi passen coses. A Terrassa i també s'hi fa teatre, i bo. Que fins ara sempre s'havia mogut a ritme de jazz, que era el festival per excel·lència de Terrassa. A partir d'ara s'omplirà d'Ofèlies, de Hamlets, d'Otelos, de Macbeth, de Mercaders de Venècia... Bueno, la notícia doncs ens ve per la propera obertura de l'antic teatre principal de Terrassa. Un teatre modernista, molt vinculat a la ciutat de Terrassa, que havia quedat en desús per un tema, com no, de dèficit econòmic. I, sobretot, de manca d'interès per les institucions. Ara que sembla que la cultura torna a agafar força en aquest sentit i que està començant a adquirir una importància, encara que només sigui per rentar imatges, s'estan tornant a obrir sales noves i velles conegudes que han sabut adaptar-se als nous temps. Han hagut de fer mans i mànigues per obrir les seves portes amb una mica de suport de l'Ajuntament, amb una mica d'autogestió, amb programacions diferents, amb proposant coses molt noves. Per tant, el que s'està fent sent sortir tota una sèrie de sales que fins ara estaven abandonades i que ara doncs tornen a veure la llum. Això em sembla estupendo. Doncs sí. No? El Teatre Principal de Terrassa és un teatre centenari, com hem dit. Es va començar a edificar el 1847. Déu-n'hi-do. És més que centenari, eh? I tot i que no va començar a funcionar pròpiament fins al 1911, perquè va ser un... Al principi no, diguéssim que no hi havia inversió per fer-hi allà productes teatrals o espectacles diversos, fou un centre de trobada de la burgesia terrassenca, atreta per espectacles de tot tipus, de teatre, música, dansa i més endavant, evidentment, de cinema. Mm-hmm. Tot això fins als anys 90. Com a cinema, precisament, la sala va ser que va aguantar fins als anys 90, perquè va ser l'únic producte que va donar rendiment, diguéssim, a la sala. Però irremeiablement, degut a l'obertura de noves sales a la ciutat, més modernes, més atractives, etc., el Teatre Principal de Terrassa va acabar abaixant el taló. Just fins fa 4 anys, que va ser quan l'Ajuntament de Terrassa va decidir tornar a arremangar-se i a refer completament el teatre per poder oferir una nova sala teatral a la ciutat. Molt bé. I a fer que calia, perquè fins la reobertura del Teatre Principal, Terrassa només ha tingut dues sales de teatre. Sí. Totes dues vinculades a l'Institut del Teatre. Sí. La sala Maria Plans i la sala Adrià Gual. Estan vinculades al Centre Dramàtic del Vallès, aquestes sales, i s'hi feien produccions dels propis alumnes de l'Institut del Teatre. A tot això, Terrassa mereixia una sala de teatre amb solera. El Teatre Principal, com ja hem comentat, va ser construït en època modernista, a finals del segle XIX, però sabíeu que un dels seus arquitectes va ser Francesc Guàrdia? No. Que era, no sé si estàs al corrent, gendre de Lluís Domènech i Montaner. Home! Un dels modernistes per excel·lència. Tant. Passa gent pel Passeig de Gràcia i en trobarem alguns edificis emblemàtics. Exacte, o el mateix Palau de la Música. Sí. És una sala, doncs, amb un valor arquitectònic que es recupera per la ciutat i això... trobem que és una bona notícia. Per tant, aquesta notícia que hem començat de l'obertura del Teatre Principal de Terrassa té com tres notícietes. Té subnotícies. Sí, sí, sí. Primera, l'obertura d'un teatre, que és una bona notícia. Segona, la recuperació d'una sala modernista, que també és una bona notícia. Doncs sí. I també, com a tercera subnotícia, diguéssim, la presentació de l'obra que s'hi farà inauguralment. I us preguntareu quan podrem veure la sala estrenada podrem disfrutar d'aquest acte inaugural. Doncs d'aquí molt poquet. El dia 14 d'abril s'inaugurarà al Teatre Principal de Terrassa una obra d'un dels terrassencs més coneguts i més teatrals del món. A saber, en Sergi Belbel, que reconeix estar emocionat per poder reobrir la sala on de petit havia anat tantes vegades a deixar volar la seva imaginació. En Sergi Belbel ha triat per estrenar aquesta sala una vella coneguda olor de Josep Maria Benet i Jornet. Home. Un títol escaient per a una vella i coneguda sala de teatre que tornarà a veure de nou la llum. Per tant, tercera subnotícia, en Benet i Jornet i el Sergi Belbel de nou junts, presentant una vella i coneguda olor. Bé, ens agrada aquesta notícia. La producció serà a dos, diguéssim, entre el Teatre Nacional de Catalunya i la mateixa sala, Teatre Principal de Terrassa. Per tant, bona notícia. I tant, no? I tant. Ens agrada. Sempre aquests esdeveniments de nous teatres sempre seran una molt bona notícia. Sí. Esperem que tingui llarga vida. I ara que ja hem parlat molt de teatre, una recomanació teatral. Ah, molt bé. Perdó, una recomanació teatral que cada vegada ens acosta al món de la dansa. Per tant, un combi, aquesta mira. Vegada. Fem un combinat. Aquesta no és pròpiament una secció de dansa, la que fem nosaltres, però sí que si hi ha algun espectacle que per la seva vinculació al teatre, com és el cas, o per la seva excepcionalitat, creiem que val la pena de comentar, ho fem, i així ho hem anat fent al llarg de la temporada. Avui és un d'aquests dies en els quals parlar de dansa es fa obligatori, pràcticament. Virgínia García i Damián Muñoz, membres de la Intrusa Danza, estrenen al Sant Andreu Teatre. Sí. Un espectacle que es diu Ataràxia. Espectacle que ells mateixos qualifiquen d'una experiència coreogràfica, poètica, brutal. Per tant, és una nova proposta de dansa contemporània que combina projectes audiovisuals, poètics, efectes d'il·luminació impactants, paisatges sonors, música, text i dansa contemporània, tot plegat en una arriscada proposta molt fidel a la línia de la companyia La Intrusa Dansa, que és una companyia que ja avancem, experimenta amb diferents disciplines. La Intrusa Dansa estarà en cartell únicament 3 dies, el 15, 16 i 17 d'abril al Sant Andreu Teatre. Ah, doncs afanyeu-vos, a prop de casa teva. Sí, i tant, doncs, al carrer de darrere. Ja pots... Carrer ja Meu Pàtria. Doncs ja hi pots anar. Està molt bé que donem les coordenades, també. Sí, bueno... No, del teatre. Del teatre, no de casa meva. Sisplau. No fem ara una cua de fans a casa teva, sí, que no pugui sortir després de casa. Fotos, no, sisplau. No cal posar-te en aquest compromís. No cal. Al Sant Andreu Teatre, per tant, el 15, 16 i 17 d'abril, teniu Ataràxia, l'espectacle de La Intrusa Dansa, una companyia que... ja hem comentat, barreja música, teatre, dansa, sí, amb, bueno, composicions brutals. Doncs ja sabeu, apunteu bé aquestes dates, que a més són només 3 dies. Només 3 dies, exacte. I ara sí, una proposta teatral de les de tota la vida. Ah. Per arrodonir la setmana i que sigui ben teatral. Ens quedem a Sant Andreu, això sí, ens quedem prop de casa teva. Avui m'ha preparat una secció especial. Una secció dirigida per tu. Tot per casa meva. Sí. Ja. Però en aquest cas, a veure, no, a veure si saps les coordenades, és a la Nau Ivanov. Sí, a Sagrera. Sagrera, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. L'espai de teatre... Aquesta em queda una miqueta més lluny. Bueno, però caminant hi arribes, Caminant arribo en 15 minuts. Bueno, menys, 10. Doncs ja saps què fer aquest cap de setmana. Sí, a més és una sala que m'agrada molt. És molt xula, la Nau Ivanov. L'espai de teatre més transversal i polifacètic de Barcelona, Si m'acompanyeu aquesta setmana... al teatre, sí, haureu d'estar preparats per enfrontar-vos a un monòleg. Ah? Hi ha detractors i partidaris de monòleg. Sí. Jo sóc partidària de monòleg. Sí. Però els que sigueu partidaris de monòleg, m'acompanyareu al teatre i anireu a veure una proposta brutal. Un text del gallec, establert a Barcelona, Carlos B., i que ens presenta a una dona de mitjana edat que s'adona, de cop i volta, que la seva relació de parella ha estat... és... i sembla que serà un fracàs. Ai. Un fracàs que ella vol evitar com sigui, fins i tot posant a prova allò més íntim, la seva autoestima, la seva seguretat i la seva dignitat personal. I tot això en pro d'aconseguir un ideal de parella somiat i real, artificial, i sobretot la font dels seus majors disgustos. A qui no l'han traït alguna vegada, ai. Ai, David. Ai. Ai, i si ai, qui ho ha fet... Ai. I si qui ho ha fet és a sobre la persona que un s'estima, amb la qual un confia i amb qui s'espera compartir la vida, en fi, ja veieu que la cosa presenta drama. Doncs sí. Presenta tragèdia. El monòleg es diu My Favorite Things i l'interpreta Míriam Marcet, dirigida pel mateix autor, Carlos B., i acompanyada a la música per Madame Moi, que és una noia que fa acompanyament musical per teatre i ho fa molt bé. Si voleu veure aquest espectacle intens i real com ho és la vida mateixa, podeu anar a la Nau Ivanov des d'aquest dijous, 14 d'abril, data assenyalada, sí, i només fins al diumenge 17. Molt bé. Afanyeu-vos, per tant, a veure-la si voleu disfrutar d'un teatre diferent, en una sala també diferent. No? És a dir, que ja ens has preparat dijous, divendres, dissabte, sí, diumenge, sí, perquè clar, tenim dijous al monòleg i la resta de dies dansa. La resta de dies, exacte, Teatre La Intrusa. Exacte. Sí, per tant, teniu un complet. I tot per Sant Andreu. I tot per Sant Andreu. I així aprofiteu i aneu a disfrutar de les terrassetes, de les placetes de Sant Andreu. I tant, no? Escolta. Escolta, que tenim llocs molt macos a Sant Andreu. Hi ha molt a veure, no tot es queda a Gràcia i al Raval, que estan molt avorrit. Molt avorrit. I la setmana que ve, David, les estrenes ens portaran al Teatre Nacional, al Teatre Lliure i al Poliorama. Aquí ho deixo per si voleu anar fent travesses. Ah. Travesses, una cosa que ens agrada. Sí. Una cosa que podríem fer aquí, perquè, de fet, la gran travessa és la que es resoldrà aquest cap de setmana. A veure, ara com anem de futbol? Ui, molt malament, molt malament. A veure, jo. Però tu saps que hi ha un equip que es diu Barça i un equip que es diu Madrid? Fins aquí arribo. Val. Més enllà doncs, ja no. Has de saber que aquest cap de setmana s'enfronten el Barça i el Madrid. No, sàpiga-ho, perquè si no estaràs exclòs. Jo he de fer una confessió. Fes-la. Jo quan agafo un diari... Sí, saltes. Salto directament als esports. Molt bé. Ho he de confessar. Jo faig propi amb economia. Ja tenim companys aquí a la casa que ho fan molt i molt bé, l'equip dels Inconcessiones, que s'encarreguen del tema esports, i jo prefereixo no ficar-m'hi. No, és veritat. De totes maneres, estar informat sempre està bé, perquè pot ser que quan vagis passejant per Sant Andreu no trobis a ningú al carrer, aquest dissabte, vagis sol i diguis, ostres, què ha passat? Han aterrat uns alienígenes, s'han emportat a tothom i a mi m'han deixat aquí, quina putada d'altra banda, perquè tant per tant fem una festa tots a la nau especial i tu sol aquí, bueno, el cas és que pot ser que trobis que no hi ha molta gent, estarem tots davant del televisor, davant de TV3, veient el Barça-Madrid i fent... Excepte jo, que estaré passejant per Sant Andreu. Tu, que estaràs veient a la vegada els dos espectacles, pots fer una a les 6 i mitja, l'altra a les 8, pots fer un doblet, sí. Cuidado, paraula futbolística també, doblet. I veurem la setmana que ve, a veure si podem, a més d'encertar la travessa teatral que us he proposat, a veure si encertem les travesses que estem fent pel món del futbol. Jo, si et sembla bé, el que sí que m'agradaria recordar, ahir vam tenir entrevistats a Arantxa Juan i a Joel Navarro de l'obra... Ai, que se m'ha anat del cap el nom de l'obra. A veure... Recorda'm aquests noms. Teràpia de Show. Molt bé, molt bé. Teràpia de Show, que estan tots els dimecres al Cafè Teatre Llantiol. Sí. Amb una obra de teatre molt divertida basada en quatre monòlegs. Mm-hmm. Quatre monòlegs, tots quatre passen en un psiquiàtric. Sí. I els quatre monologuistes són quatre bojos que hi ha dintre del psiquiàtric. Bé. No podem explicar més. Ni en dins i ni en fora del psiquiàtric. I tant. De bojos. Molt divertit per anar-ho a veure. I ahir van venir i ens van dir, si teniu oients que vulguin venir... Els regalem entrades. Home, això s'ha d'explicar. Entrades dobles, entrades gratuïtes si ens envieu un correu electrònic a lineesobertes@idicom.net. Per aquells, les 5 primeres persones que ens enviïn correu electrònic tindran entrada doble. Molt bé. I per si quan? Quan triïn. Nosaltres els passarem el contacte i ells després ja es posaran d'acord per quin dia. Molt bé, ho dic que no sigui també aquest cap de setmana i que no ocupem tot l'espai ja... diguéssim, de la gent, i llavors la gent ens digui, bueno, no escoltarem més aquesta secció, perquè no. Ens esteu estressant amb tantes propostes. No, d'entrada es posaran d'acord entre ells i triaran el dia. Molt bé. Doncs ja sabeu, lineesobertes@idicom.net, si voleu veure... Teràpia de show, ara no ho sé. Ara... Té tota la pinta de teràpia de show. Teràpia de show, sí. Teràpia de xoc, teràpia de show... Sí, jo sóc una mica despistat pels noms. És un joc de paraules. Sí. Jo canvio els noms, Sóc una mica Carmen Sevilla en aquest aspecte. Sí que tens les ovelletes per aquí, ara les veig. Sí. Carmen Mas, fins la pròxima setmana. Veus? Clara. Molt bé, Jorge Morales, gràcies. Que tinguis una bona setmana. Vinga. Adéu, fins la pròxima setmana. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la sintonia de Recaviat, línies obertes. Ara de seguida arriben serveis informatius i després continua la programació amb el programa En l'aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio que hem compartit en aquest dimarts. Salutacions del vostre amic David Morales. Fins demà.